أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. د موسی علیه السلام واقعا بیان دا ترځه زه پوری بیان شویو چې الله جل جلاله موسی علیه السلام تدا خبر او کلا په کوی تور کې په وادي توه کې چې وانختر توکا سما غور کړی یعنی تمه پیغمبر ګرځولې فاستمع لما یوحا نو تواو را آغا سوچی تا تا وحی کولیشی دا غیتا غوکی دا نو دا اوگد بیان دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا اللہ جل جلال ہو خبری او تری شوی دی او موسیٰ علیہ السلام تا اللہ سا تعلیمات ورکڑی دی دا غی بیان کی نو پاگی کلوم بے خبر اللہ تعالی دا اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا اننی ان اللہ اننی یکینن زچی اما انا الله ذا الله تعالی لا اله نشته د معبود د عبادت لایق د عبادت الا انا مگر الله تعالی فرمایل صرف او صرف قیم نه د عبادت لایق زیمه لہذا چې زیمه نو فعبدنی ته زما عبادت عبادت زماو نزل د کیو خاصه عبادت ذکر نه کده عبادت لازق زیمه نو کام مزد کا زکات ته او که انور عبادت دی مالیه دی بدنیه دی نو چونکه عبادت مستحق صرف زیما نو فعبدنی عبادت زما کوا صرف او صرف دبل چا عبادت مکوا نو اول مسئلہ دا اگه وحی چه اللہ موسیٰ علیہ السلام دا اکڑا دا مسئلہ دا توحید اکڑا او نبی دا شرک اکڑا او دا غرنگی دا توحید پل عبادت عبادت صرف زما کوا او دبل چا عبادت مکوا نو لون بے اولین مسئلہ دا توحید او نبی د شرک داغه مسئله وت بیان کړه او دیم واقعم صلات علی ذکری دیم قائم کا مز ل ذکری د پارا د یاد زما ندی ته ورکی کی تخصیص عبادت تامین مخک عام عبادت ذکر کو اوس یو خاص عبادت ذکر کا بطور اهمیت چونکه مز اهم عبادت ده او گویا کی د انسان د الله جل جلاله سره مناجات ده او د انسان د الله سره خبره اتری دي او د موز مقصد د الله تعالی یاد اگر چې په موز باندې نور سمرات د اخرت مرتب کیږي خو د موز مقصد هغه د الله جل جلاله یاد دی او د الله جل جلاله سره مناجات دی او الله سره خبرې ترې دی کوي نو موسی علیه السلام ته الله پر ملوا کې می صلاه د ذکرې قائم کمو زمال ذکرې د پانه د یاد زما یو معنا ده چې په دې موز کې تمایات کې زما یاد هغه وږي او دویمه معنا ده اکیمه صلات ته موس قائم کا لذکری ایا کا د پاره د دې چې تازه یاد کم په جنت سره په نور نعمتونو سره پال علیین کی تازه په موس سره وجد کم الله فرمایل ته موس قائم کا لذکری یعنی ایا کا د پاره د یادول زما د تعالی را چې زه تا یاد کم په نعمتونو سره او دا غننګ په جنت کې او ستا تذکرہ وکم او درم معنا مفسرینو کړی دا واقعي مسلاتا لذکری قائم کا مزما قائم کا مزلرا لذکری د یاد زما د وجه مطلب دا دی چې تا نه مزیر شي او په کوم وخت کې تا مز را یاد شي نو مز کوا فل یصلیها اذا ذکرها څنګه حدیث کې چې راځي چې مز نه ییر شي نو چې کوم وخت کې ته مز را یاد شي نو هغه وکا نو یو معنا هغه د مفسرینو کړی دا و ظاهر او راجح معنا اولنه لوم بنه معنا دا کې می صلات ل ذکری قائم ک مزما ل ذکری الله پر مل زما د یاد د پر چې په دې کې تمہارا یاد کې او بیا تاسو سماوي مخک الله جل جلاله عام عبادت ذکر کو ور پسې صرف د مز عبادت ذکر کو نور پسې د زکات ذکر کین د حج ذکر کای د دې ذکرونه الله جل جلاله نکړه دا ولي نو مظهری ذکر کای زکه مز اهم عبادت مستری دیتا نور الایمان حدیث کی ویلی شوی نور الایمان دا دی ایمان رانا دا او بل حدیث کی وتا احب الی اللہ اعمال ویلی شوی په اعمالو کې محبوب الله تعالی دا هغه مزد نبی علیہ السلام نے صحابی ته پوښتنه کو کم عمل الله ته محبوب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرته پر مل صلات هغه مزد او بل حدیث کې دام راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مې چې سو پموز باندې حفاظت کړي دا به د پر نوري او حجت په یو د نجات ذریعہ به فرض د قیامت باندې ولم یحب ومن لم یحافظ علیها او څوک چې بدی باندې محافظت نه کوي نن دا غره پر نور شته نه دا غره پر نجات شته دا حشر به الله جل جلاله قارون فرعون حامان او ابن خلف سره کوي نو حدیث کې اقدام راځي بہرحال جو کې د موز اهمیت سیوا ده دغه فضائل سیوا دي موز د ایمان په څیر دویم نمبر مرتبه اقدام موز ده د دې وجه موسی علیه السلام ته الله تعالی د موز تذکره وکړه واکه می صلات قائم ک موز لرا لذکری د فار د یاد زما ولی موز کوا د یاد زما لپاره زکه ان الساعه اتیه قیامت چیرې غراتل کې ته قیامت د پاره تیارې پکار دی دای د پاره عبادت پکار دی موز پکار دی زکه ان الساعه اتیه قیامت چیرې غراتل کې نو قیامت کې بعد موز هم تپوس کیږي د عبادت هم تپوس کیږي نماز قائم کړه پر د یاد زم ان الساعه اتیه زکه قیامت چیرې اتیه دا قیامت غراتل کې نو دا خبره یاد وساته دا اهم عبادت ذکر کړو مسله د قیامت یعنی دا اهم عبادت د دې تیاری او نور عبادت هم تیار کا او دا اهم عبادت د قیامت د لپاره تیار کا پرې کې ډیر زیات کمې او پوته هې کولی شي موږ ذکر خبرم ځان تعالی ځکه بعد ټیم کې د انسان نه موږ ځای شي اس په بیسا خبرم ځان تعالی موږ ځای شي ونی خو دې پرې دي لکه حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایله سپ نو می تفریدون پنوم کې په خو کې تفرید نشته و انسانو د شو نو ور سره سهیل آرام شته کایل آرام ور سره شته ویني لګول اندام غفلت ته تساهل دې په دې باندې نسل کېږي موبایل ور سره شته آلات ور سره شته ویل لګول او دې بیا هم پوینه شي اودش نو دې ته تفرید او کوتاهی نه ویل کېږي انما التفرید فی الیقظه نبی اسلام فرمایل کوتاهی او پوی خبر نه را چې انسان ویخي او مس قضا کی هر کله چې اوتان رتا سن اودش یا مست نه ایرشي نو چې کله وته مز رايات شي دې مس کوي زکه مز اهم عبادت ته نو الله فرمایل مز دما د یاد د فارو کین ساعه اتیه زکه قیامت چې دی اگر اتلون کړي اکاد اخفیها الله فرمایل اکاد اخفیها قریب دی چې پټ کم دی قیامت لره د ټولونه لتجزا د فار د دې چې بدلب ور کول شي کل نفس هر یو نفس د بیماته سا هغه چې دی کوشش کوي او د کم عمل کې دا کې بدلب ور کول شي نو الله فرمایل اکاد اخفیها قریب دی چې د قیامت ز پټ یعنی مطلب دا دی دا قیامت بما مکمل پټ کړي اشاره دا اکادو کې دی ته اشاره دا چې دا قیامت بما مکمل پټ کړي یعنی دا تذکرہ باندې مخلوق ته نه وکړي چې قیامت راځي او جون کې ورپسې مسله د سزا او د جزا را خلق به بیا غافل او تیاری به نه کوله نو د دې وجې سن اسو هغه هغه ته خبر ورکړي انور الله تعالی قیامت هغه پټ ساتل دي انسان څنګه پټ ساتل وقت معین د وخت راتلو د قیامت د صرف الله تعالی نور دا ارچه ته پر دغه قیامت برازي قران کې الله وی ان الساعه اتیه قیامت راتلږي حکم وخت کې برازي نو وخت معین دراتلو د قیامت دا علم مختصر دی د الله تعالی سره دا الله تعالی نه یو فرشته ته ورکلې نه یو پیغمبر ته ورکلې دی نه یو ولی ته ورکلې دی نه یو مقرب انسان ته ورکلې دا علم مختصر دی الله تعالی نه ځکه الله پر ملکه د وخت پیه پټکل مې دی قریب دی چې ما پټکل دی لرا ولې لتجا کل نفس بما تسع چې ورکول به شي هغه بدلا کل نفس هر یو نفس تابع ما ده هوسه تسع چې دې کوشش کوو دې عمل کوي نو فلا یسدنك عنها تا دې من نه کی عنها دې ایمان راولل نه پرې قیامت باندې من هغه څوک دې من نه کی من لا یؤمن بها چې څوک ایمان نه لري پرې قیامت باندې نو موسی علیه السلام یو پیغمبر دې هغه څوک دې ایمان نه من کول نه شي په قیامت باندې ولیکي اشاره وه امت ته داغه امت ته خپل امت ته تعلیم ورکا چې ګوره قیامت را روان دی او قیامت الله پټ کړی دی او قیامت برازي تاسو دې هغه خلق چې کوم په قیامت باندې ایمان نه لري هغه دې تاسو دې قیامت د مسلې نه مننه کی په تاسو دې مننه کی په قیامت باندې دې ایمان راوړون فلا یسدنکانها او با مزاری نور معنی کړی دي فلا یسدنکانها تا دې مننه کی واځ نه لید ملاقات د الله نه هغه څوک چې په قیامت ایمان لري او تا دې ونه لید مزنه د مزد قائمولنه او دا غرنګي د عمل کولونه د عبادت کولونه د قیامت د پاره وادي نه لای څوک من هغه څوک لا یؤمن بیا چی ایمان نه لای پری وای نه کنای اڅه کافر کوشش کای چې خلک کافران شي چرسی کوشش کای چې خلک چرسیان شي او دا غرنګی چې څوک رجوع نه نشي نه ځان سره نور ملګری کوشش کای چې دام کو چرسیان شي او رجوع پری هر چا یو خپل کوششي هر سړی هغه دا کوشش کوي چې نور دې زما پسند شي خپل تعلیم باندې باغې باندې راړې نو الله تعالی دا یو مسله ذکر کړه اگر چې ظاهری تذکرای موسی علی السلام ته وکړه په پدې کې اشاره ده دغه امت ته چې من دین کې د عبادت نه د موز نه د قیامت د مسلې نه من اغسو لا یو من به چې من نه لري پرې قیامت باندې وتبع هوا هو دا سړی تابع شوی د خپل خواهش په تر د هلاک شوی نو چې کوم سړی په قیامت ایمان لري په خپل خواهش پسې روان دی او د خپل خواهش او د غرنګې د کفر د وجې نه تبا شوی دی هلاک شوی دی او د آخرت مسله هم برباده ده دنیا هم برباده ده داسې انسان دی ته د قیامت د مسلې نه وانړی وګوره موسی علیه السلام ته الله ویل داسې سړی نه غزان بچ کوا نو د غلط سړی د محفل نه داغه د مجلس نه د داسې سړی د مجلس نه چې داغه ایمان خراب دی ایمان یې برباد دی د داسې سړی د مجلس نه چې د خواهشاتو تابعداري کوي خپل خواهش پسې روان دی خپل آخرت یې برباد کړی دی د داسې خلکو د مجلس نه ځان ساتل پکار دی د سره د انسان ایمان او اعمال هغه خرابيږي او د دې آیات نه دا معلوم شو چې اتباع خواهش د خواهش اتباع د خطرناک شی دی د دې وجې دا مسله الله موسی علی السلام ته بیان کړی و دا اغلم بنه حساب لومبنه مقامو چې موسی علی السلام ته الله تعالی ذکر کړو دویم مقام هغه د معجزې ورکول دي نو موسی علیه السلام په دغه وادي مقدس کې الله سره دغه کلام او خبرې کولې ندی دوران کې الله موسی علیه السلام ته اوپر مېل وما تلک بیمینه کې یا موسی موسی ستا بدی لاس کې داسې شې ده وما تلک اوس شې ده دغه بیمینه کې چې په خیل استاس کې ده یا موسی ا موسی داسې شې ده الان که دا مسئله معلومه ده چې دا څه شی و دنګوري وا او مزاری لیکلی دي چې دا یو سر تخپی وی یو سر تدوغه کوي ورسی خبر هم ځان تراله نو دا دنګوري وا معلومه وا اسا وا بل څه شی نه و خو چونکه کایک دم الله تعالی د موسی علی السلام په لاس کې داګه نه خمار جوړ کړی نو موسی علی السلام به ریدل لاولی وته دا اسا حقیقت ښکارا کچې دي ته خو ګور دا لړګې دي او دې ما خبر ده چې الله ته د تاسو ضرورت چې الله واستاري لاسي شي الله ته علم نو چې دا آسانه ولاولې دې متنبه کو خبردار کوي چې دې د دې مخکنه حقیقتو مې پیژني او چې کله الله د دې خپل قدرت او طاقت سره د دې ماهیت بدل کړي او خامات نه جوړږي نو بیا موسی علی السلام ویني او چې واپس راوالي نو بیا موسی علی السلام ویني نو هغه لاول متنبه کو نو تاسو ته کوم ماتل کې به مينې کې موسی او موسی علیہ السلام دو سلام سره باساوا اسان د پیغمبران لخت ګرځي لخت خاصې را ډیره په کار راځي دنه چې موسی علیہ السلام دغه وخت کې انتهایی مثلا بوډا او داسې نه و موسی علیہ السلام زیات نه زیات مفسرین لیکلي دي داغه په دغه وخت کې 40 سال عمر پیغمبر ته چې الله پیغمبري ور کوي ثم جاء تعالی قدري یا موسی لاندې دی رسول راځي داغه په 40 سال کې ورته زیات نه زیات 40 سال عمر او د 33 نواله علماء لیکلي تر 40 پورې د انسان جوانی 40 نبی ارستو ده انسان رو رو کمزوری پیدا کیگی تر 60 پوری بیا کمزوری رازی خبر هم زیانتا نا او بیا ده 75 نبی انسان انتہائی کمزوری کیگی بیا ارستو ده آغا پویا پشا باندی دی تو 40 سال عمر کی سڑے آغا دم را کمزوری نی خدا با نبی علیہ السلام سرم یو برچی ویو لخت بوا نبی علیہ السلام چی با موس کون آغا بیا مخی تخاکلا او نبی علیہ السلام سرم آغا بیزان سر گرزولا آن ازا و تو یرا بیگی آن ازا نو موسیٰ علیہ السلام سرم یو لخت بوا نو اللہ تی تا پس کل استا پر الاس کی داست شده نو موسی علیہ السلام جواب ورکړ قال ای موسی علیہ السلام یا عصا یدا حزما ډنګورا ده امره نه تعالی یا عصا یدا حزما ډنګورا ده علما لیکي چې موسی علیہ السلام دومره قدرې جواب کاپیو چې بس دا ویلې ځکه الله ویسی شه ده بزاوی زما عصا ده بلکې دې تم ضرورت نو چې دا زما عصا ده بلکې دومره جواب کاپیو چې دا عصا ده نو یو ځان ته نسبت کو چونګه داغه د محبت خبره تاسو ته مې د الله چې کوم کلامي پټول بدن باندې مخصوصيږي او داغه خون پټول بدن باندې مخصوصيږي او جيبه خبره هغه کې دارا چې هغه د یو طرف نه نشي اورېدل بدن پر اندام باندې اورېدل خبره نه انداله دا یو خپل لذت یو خپل خوند دی یو خاص انداز وی نو د دې وجه موسی علی السلام دی چې خبره سیوا کړي د شوق د وجه نه چې الله سره خبره سیوا کړي د شوق او د محبت د وجه نه موسی علی السلام خو یو داوی یا عصای دا زمما سره کې الله دې تاسو نو کړی چیرې د چار دی جواب ته ضرورت نه و اذن دی وی پیدې شروع کې اتوکلو علی حضرت پری باندې اعتماد کوم تکې پیلا وو بعد ځای کې د ټیک ضرورت راشي اعتماد ضرورت راشي نو پری باندې ز ټیک لګو ما اعتماد پکو او دریم واحش بها علی غنمی او زرا سندم بها په سبب د دې باندې پانی وانی علی غنمی په بیزو خپل باندې په سر د بیزو خپل باندې دا غي د خوراک د پره دا غي د پانی راسان راځي بیزو د پاسه راسان دا یعنی بیزو د خوراک د پره هغه پانی راسان حالانکه دا خدای په تپوس نو کړې چت په دې باندې سکه دا یو اضافي جمله ده محبت د وجنه چونکه چې کوم محبوب وینو دا معلومه خبره ده د دنیا محبت کې معلومه خبره ده که څوک په کون باندې غسر خبرې کوي نو خبرې سیوا کوي که ظاهر خبرې کوي نو غسر خبرې سیوا کوي او خبرې زیاتې نو د دې وجنه چونکه موسی علیه السلام د کون خبرې وي د خپل رب سره نو دا خبره هم پکې سیوا کړه او د دې نه دا پته لګی چې موسی علیه السلام بيزم سرولې بیزیم سرولی خبرم زیان تالا نو دا کار کول یا حمد کول یا محنت کول کدا یو انیک انسان که یا صالح انسان که یو عالمی که نو دا دا غیب خبرن انسان اغا اللہ پیدا کل دا سی دا اغسر دا گیر خواهش لبولی دی ضروریات دنیاوی ای لبولی نو دا گیر پر نبی علیہ السلام ام شام تم تجارت تتلے دا نبی علیہ السلام خپل پدک کز مکم وچی نبی علیہ السلام تا کما مالی پیکی ملوشی ہوا یا دغرنگی موسیٰ علیہ السلام دے اگر دلید پر بیزیم سرولی چی پدے کسی شرم وغیرہ آر وغیرہ نشتا نو موسیٰ علیہ السلام وی پدے بانیز پانی دا سندما بیزی سروما ولی پیہی ما آر با اخرى او بیا خبر آخر کرا اون ڈکلا ولی او زمال پر پیہی پدے ڈانگو رای که ما آر با اخرى مطلبون نور دیر دی دنگی نور دیر پایدی دی بعد ٹیم کے سرے ہم ساپ شابانی راوالی نوسو دبه مبه یا سشیو سر زوران کی بعد ٹیم کے مر لڑم مخی تراشی نو اغپی او اجنی بعد ٹیم کے ساروی تی تختی نو اخپی تی ورلو وروا چی نمونگی اگو آنڈی او سر بیزی بیس رولی نو اغا سر بدا غوا نو چی بیزا با تی لر اطلاع نو پس اخپی تی ورلو وروا چی او بی پیراتینگ اگر نو دپڑی کارم ورکی او مظہری کی ہو بیا علماء دیر خبری لکلی واللہ تعالی علم اللہ تا علم دے تیرے کے مختلف کمالات موسیٰ علیہ السلام با میوی تزلو شخخا بیکڑا نو زانگی بے اکڑی میوی بیت اکڑا او بو ته ضرورت شي نو کوی ته به خا حقلا حالانکه حالا غالبا د بغوی په حواله باندې ما زری مقبل نه لیکلی بل چانه نه کلګلې قاضی سنا الله پانی پت رحمت الله له او بو ته ضرورت شو نو بو ته به کته کړه نو بس د پړی کار به واسه چې سمره بو کوی واغه مرو وګد شو نو بغه تر واغه هغه سنور کمالات هغه په کې ذکر کړی والله تعالی علم قران کې بس چې موسی علی السلام د خلی ذکر دي هغه ډموره په خپو یو هغه دوه درې مطلبونه هغه ذکر کړی دي او اخره کې ویل دي چې نور مطلبونه پکې شته په شاید چې دا نور مطلبونه هغه دغه وی ولی او زما لپاره پیه پدې کې معارف اوهرا سم مطلبونه نور دي سہاجتونه نور دي پیدې نور دي نور لري پیدې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هم پیدې اغستی تا سمای موز به وته وګ خخه بیکړه د اختر پرز باندې به نبی علیہ السلام دا مخ کې راړی شو او ما هی تبا هغه خخه کړی شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغې طرف ته موز وکړ یعنی ته دغه کار به دې اغستو د سترې ما ته سترې لا ګول پکاري چې زکه ما ته تیریږي را تیریږي نو دا اغه نه حفاظت کی نو چې مکمل دا خبره ترې اوښوي الله تپوسو کو موسی علیہ السلام جواب ورکنه الله تعالی پرنه قال الکه یا موسی قال وی الله تعالی الکه یا موسی الکه او ورزو دل یا موسی اے موسی دا ورزوا قال کا موسی علیہ السلام ته حکم اډم ګره میدان ته وشته وی ورزل په هيا فاذا هيا حیه تسع پس ناسا په اډم ګره چدا حیتون دا مارو تسان چه حرکتی که یولوی اجدهاتی جوڑ شوا مار دینا جوڑ شوا یولوی اجدهاتی نا جوڑ شوا نباز و زیکی رازی پا ایزاہی صحبان مبین صحبان لوی اجدهات تولی کی لوی مار تولی کی لوی صحبان لوی اجدهاتی نا جوڑ شوا او باز و زیکی رازی جان نو والا مدبرن جان چند چمار تولی کی نریتا نو دې کې مفسرین دوه خبرې ذکر کړې یا خو الاول کې دا نری مارو چمچمارو او بیا ورو ورو غټې دو نورو انتفاق او پټاو پکې راتنه لوي په لاته نه جوړه خبر هم ځان دا ذلیلون کې سترګې وي ډېر خطرناک او مفسرین لیکلي دي مزري چې دا کم طرف درې دا دوه شاخونه نو داګه نه دوه جامې جوړې شي دا بل طرف علاقه شو نو یې بلات نه جوړ شو. او بعض مفسرین لیکلی چې نه الله وته جان او سامان زکه ویل لري چې هو خدا غټو پوت شي په مزه باندې زی نو دې په مزه نه ته دې بچته نو بالکل سپیډ سره بده دا چې بتله کسان چې نری مار روانه خبرم زه تا نو صفت او صفت د چمچمارو او حقیقت کې اجدها وا لوی بلا خبرم زه دراله فایزا هی حیه تسع پس ناسا پدا مارو چې منډي وهلي قال خصا ولا تخف قال خصا الله تو په مل خصا وایخلا لاس کرے ترا وایخلا وینیسا خصا وینیسا ولا تخف مې یریګا نو ولا تخف موسی علیہ السلام دو سلام تعالی زکه وی ولا تخف زکه موسی علیہ السلام خوف هغه مخصوص او که څوک دا وایي چې پیغمبر او یرا یو خوف ته وی دی څه دا پیغمبر دا د بشریت تقاضا ده چې کوم تقاضا د بشریت دی مثلا وی بول واړه بول او د کېدل خبرم ځان دل پاسې دل ګرځیدل پر ضرورت پر خپل څنګه دا یو عام انسان او بشر کوي دا غرنګ دا پیغمبر هم کوي څه څنګه چې دی او مارنا د خا مارنا وغیرہ نه څنګه یره دی انسان عام انسان کیږي نو د پیغمبر هم کیږي ارس الله تعالی کوي اسباب کوي الله یې کیدی الله په حکم کوي او الله دا غینه د حفاظت اسباب انسان ته الله ورکړي خبرم ځان ته نو موسی علیه السلام ته الله تر اوپر مل اقبل ولا تخف مخک راضی باز دې کی راضی داسې معلومه کی چې موسی علیه السلام رستو شو الله وته اقبل ولا تخف مخک شه او یریګم ان لا يخاف لدي المرسلون زکه زمون سره پیغمبران اغیر نه کوي نو الله تعالی وته وړاندې شه او دې تلاش کرا وی نسا سنعيدها سيرتها الاولى زرد چې مونږ واپس کو دی لره سیرته الاولى شکل لومبني خپلتا دا به لومبني شکل ته واپس کو چې څنګه موسی عليه السلام دا هغه غجا متبلاس کو نو بل دا هغه بانک سات جوړ شو دا یو معجزه پیغمبر لا الله موسی عليه السلام لا الله تعالی دا لوی معجزه کوو چې پیغمبران ډېر لوی جابر بادشاہ ډېر لوی ظالم فزرګون ماجمان هغه قتل کړو او بنی اسرائیل ټول غلامان کړو اذان ته ان ربکم الاعلی وی واړو واړو خدای لوکل خدای نه جوړو داغه خلکو عبادت کوو ځان ته بلوی رب وی داغه سره مقابله سه آسان خونه وا خدای شي چې غول دي داغه مخکې وګورل نه غنه بیا کوڅه خطا و تر اخره پوری دستونه به لګیدل دا مضبوطه معجزه وا دې سره سره د فرعون یو طرف ته د موسی علی السلام تو سلام باندې ینه داغه پیغمبر باندې حجت او دلیل او بل طرف ته فرعون پر یو لوی ماته وا او په کارم را کوشش کوو چې دا ډنګوره به زه انترال مسلې پریشان شم کله را پسره وشته نمسکار با خرابې بیا دا يرم دا هغه موجود وا دا یو اپاتی معجزه الله تعالی موسی علیه السلام تور کړو الله پر مل قص هداونی سا ولا تخف ما يرګه سنعيد حسيرته الاولى زرد چې مونږ بدا واپس کو هغه شکل لومبري پټا وګمم يدک ادا اوس دا هغه توا میدان کې ده کوم ځای کې ده وادي توا کې ده اول تکی دا کارونه کیگی حالانکه تو موسیٰ علیہ السلام بی بیلر این آسل دا اغال تکی دا اغا انتظار کئی دیر اغلی دیر سر پارا اغد دوی اوور بلی گیل تنور راڑا ما زکر آگه مسئلہ دا ولادت و معشوم قریب الولادت و او موسم دا جمعی اولار تیم خطا شو وان آگه تاوی کینا زب الار معلوم کم دی اوور سر بخوا کی سو کی حالانکه تل دا یو سر پارا ارادت اللہ بل سر پیغمبری و تمیلو شو اول تکی خبری اگدی شو دا اللہ تعالی سر یو معجزہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تدا ورد ادوین وضمم یدک الى جناحی فیوس کلاس پل او بل جاکی خیلاس مراد بل جاکی رضی وضمم یدک یعنی خیلاس الى جناحی کا اغا الاخ خورتا الاخ نمراد دا ترخ دی گست ترخ تا خیلاس روانا پا گست ترخ کی گیرا حبران زیان دالا یا دی بل لاس رو لگو دی طول دا ترخ پی لگی دا دا انسان دا خیلاس چی سڑی روالی دا بل دا لاس دا طول ترخ پی یا مطلب دا دی بل لاس را یا مفسرینو لیکلی دی چې دی گست ترخ کی ورکا چې موسی علیہ السلام ته الله تعالی داسې کارو کا تخرج بیضوا ته چې لاس راو باسی نو دا بروزی تخرج دا بروزی بیضوا چمکیدون کې نورانی من عرسو بغیر د مرض نه بغیر د غیب نه آیتن اخرى دا یو بل معجزه ستاره لپاره دا یو بل دلیل لسته په پیغمبر باندې موسیٰ علیہ السلام چه با اغلاس وردن نکو را بار بکن آغا بدنور نزیاد چمک کو پڑکی دو با انتہائی پڑکی دو دا دو موجزات دو او دولا کمالی موجزات دو پیو کی الله جل جلال هو جماعت شه نه حیوان شه جوړ لکړم ګوره جماعت پای کی روح نشته ودام قیمتي معجزه او اوچته معجزه او پرې بل کی یو کسیب غیر نورانی جسم کسیب غیر نورانی جسم هغه الله تعالی لطیف نورانی وګرځا هغه کرانا پیدا کړ سپکشي کرانا ویل کله ترانا باریک شه ده الله جل جلال هو پاغي کرانا پیدا کړ نو دا هغه نه هغه لطیف نورانی شه جوړ کو نظام بهترین معجزه لنوریه که من آیاتنا الکبرى نتیجه دا شو الله چې خود مونږه تا ته من آیاتنا زمونږ دو نخنا الکبرى لوی لوی دا علامات د قدرت زمونږ نه لوی لوی الله تعالی وت دا لوی لوی معجزه هغه ورکړي او یا د دینه مراد لنوریه که چې مونږ او خو تا ته من آیاتنا الکبرى دا علامات د قدرت زمونږ نه هغه لوی لوی علامات دته وو چیا خلاق دے پیرون دے او دا گرنگی سمندر شلی دلی پا سمندر بانے پوری کی دلی لوی لوی علامات با مونتا تخیو دا مجوی لوی لوی موجزات اللہوی مونتا تدرکو نو عاقبت او نتیجہ بدا شی چیتا تا مونگ دا خپل قدرت دے لوی لوی علامات آئندہ کی اخیو نو دا مانا مراد دا لی نوریه کا چی اخیو تا تا من آیا دینا دا علامات دا قدرت زمونگنا دا علاماتو د قدرت زمنا من آیاتن الکبرى د علامات د قدرت زمنا لوی لوی نو د لوی لوی علامات د لوی لوی معجزات اذهب الى فرعون د دې ځنه موسی علیه السلام ته الله تعالی دلائل ورکول په نبوت دا غباندي د دوی مقام ود وهي دوی مقام دلته ختم شو درې مقام اوس وخت دعوت ته د دعوت د پر ساتیو داغي طریقې کار وته خي او موسی علیه السلام دغه دوران کې صدو اگانه کړی دینو هغه دوام را نقل کړي دا درې مقام الله پر مل اذهب الى فرعون انه طاع تلل چې فرعون ته انه طاع د چې د سرکشه شوی د خدای دا وکړي ډېر لې سرکشه انسان نه سرکشي کړي قال موسی علیه السلام ربي ارب زما اشرح لي صدري بس دا بیا سباش نو الله فرمایل لنی یقینن زچم ان الله هو الله فرمایل الله تعالی لا اله نشتر مستحق د عبادت الا انا مگر ذم فابنی الله فرمایل بس زما عبادت کوا واقیم الصلاه قائم کم ذرا ل ذکر د پار د یاد زما ان ساعت زک قیامت چ دی یقین راتیتن راتن کده کا دو قریب دی او پی اچ ز پټکم دی لرا ټول خلق نه زیاده کار غن کړ لی توج زاد پار دی چې بدلا ورکړشی کله نفس هر یو نفس دا بما دا ست ساج دې کوشش کوي عمل کوي فلا یسدنک من دین کی تالرا ان هدا دی مزنا یا ان ها دی ایمان د قیامت نا منا سو لا یو من بیا چې ایمان راوړي قیامت باندې وتبا هوا هو تا به شوی د خواهش پل پتر د فسالاک شوی دی وما تلك واسل وما تلك دغسدي بيمينك وما تلك وما او اغس تلك اغا چی دی بيمينك په خلاص تستاک یا موسی اے موسی قال او فرمل او به ور ترجمه وما تلك او دغا اشاره ده تلك اشاره ده الله تعالی وت اشاره او کلا ساده وما تلك او دغا بيمينك چی په خلاص تستاک دي دسته شه یا موسی اے موسی قال ای موسی علیہ السلام هي عصای د ډنګور زمارا اتوکو علی حضرت اعتماد کوم دی باندې تکی لګوم دی باندې واهو شو به علان می سندم په سبب د دې پانی علان می په خپل بزو باندې ولی او زماده پر بیا په دې کې معرب هر حاجتون نور دی ضرورتون نور دی مطلبون نور دی قال او فرمایل الله تعالی الک یا موسی ورځو دی لره موسی فالقا پس ارزولا فیضا پس ناسا فهی حیتن هی دا عصا چه حیتن مارو اللہ تی مار جوڑ کو تسا چه منده وخلی قالاو پرمین اللہ تلا خوصا اونی سدی لرا ولا تخب او میریگا سنعید و آزر دا چه واپس با کمانگی لرا سیرتان لولا شکر لنبنی خبلتا وضمون پی وسکا ید کالا سپل خیل اسپل الى جناحی کالا خپل سرا تخرج رو بزی بیضا پدا سیال که چمکی دون که بی نورانی بی من غیر سوین بغیر دس غیر نا آیتن اخرى دا بلا موجز بی لنوریا کا د پرده چې مون او هو تا دا نتیجه پیدا شي جو هو مون تا دا من آیاتن الکبرى د علامات د قدرت زمون نا الکبرى الویلوی اذهب الى فرعون لال ش فرعون تا انه یقینن دې چې تو سرکش شوی دی یا ول ولینا الله سنا به برادر نصیب کین الله خیر ورکته دنیا خیر دسمانو ساتي الله راضي شکرې او الله راضي صلی الله